50 languages. 84. 84. صيغة الماضي رقم 4. Praeitis 4. يقرأ. Skaityti. لقد قرأت. Aš skaičiau. لقد قرأت الرواية بكاملها. Aš perskaičiau visą romaną. يفهم. Suprasti. لقد فهمت. Aš supratau. لقد فهمت النص بكامله. Aš supratau visą tekstą. يجيب. Atsakyti. لقد أجبت. Aš atsakiau. لقد أجبت على جميع الأسئلة. Aš atsakiau į visus klausimus. أعلم ذلك. لقد علمت ذلك. Aš tai žinau. Aš tai žinojau. أكتب ذلك. لقد كتبت ذلك. Aš tai rašau. Aš tai parašiau. أسمع ذلك. لقد سمعت ذلك. Aš tai girdžiu. Aš tai girdėjau. أحضر ذلك. لقد أحضرت ذلك. Aš tai atnešu. Aš tai atnešiau. أجلب ذلك. لقد جلبت ذلك. Aš tai atsinešu. Aš tai atsinešiau. أشتري ذلك. لقد اشتريت ذلك. Aš tai perku. Aš tai nupirkau. أتوقع ذلك. لقد توقعت ذلك. Aš to tikiuosi. Aš to tikėjausi. أشرح ذلك. لقد شرحت ذلك. Aš tai aiškinu. Aš tai paaiškinau. أعرف ذلك. لقد عرفت ذلك. Aš tai pažįstu. Aš tai pažinojau. يرجى زيارة موقعنا على الإنترنت www.50languages.com للاطلاع على كتبنا وتحميل آخر الإصدارات منها.